Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس Почуття وجود رغبة Мати бажання لدينا الرغبة Ми маємо бажання. Лейса ледейна рагба. Ми не маємо бажання. Аль-ехсасу біл-хауф. Боятися. Аш'уру біл-хауф. Я боюся. Ла аш'уру біл-хауф. Я не боюся. Тавафуру л-вакт. Мати час. Ледейхи вакт. Він має час. Лейса ледейхи вакт. Він не має часу. Ашуру біл малал. Нудьгувати. Хія ташуру біл малал. Вона нудьгує. Хія لا تشعر بالملل. Вона не нудьгує. الشعور بالجوع. Бути голодним. هل أنتم جوعى؟ Ви голодні? هل أنتم غير جوعى؟ Ви не голодні? الشعور بالعطش. Мати спрагу. Гум гатша. Вони мають спрагу. Гум гайру гатша. Вони не мають спраги.